Przy zakupie dwóch. I chipsy Lay's Strong po 3,99 przy zakupie dwóch. Ceny z aplikacją. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 7. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Premier apeluje o szczepienie się. Mówi, że epidemia koronawirusa wyjątkowo mocno dotyka Polski. Jest porozumienie dyrekcji z lekarzami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Nie będzie zamykania oddziałów. 4 osoby, matka i jej 3 małych dzieci, zginęły w pożarze w Łódzkiem. 2. dzień z rzędu w Polsce zmarło ponad 700 osób z COVID-19. Resort zdrowia potwierdził też ponad 14 300 nowych zakażeń. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że epidemia wyjątkowo mocno dotyka Polski. Chcę przekazać najgłębsze wyrazy współczucia wszystkim rodzinom, bliskim, którzy stracili swoich członków rodziny, stracili swoich najbliższych. Ta ogólnoświatowa pandemia dotyka wszystkie kraje, a kraje europejskie dotyka w szczególności. Szef rządu zaapelował także o szczepienie się przeciwko COVID-19. Mamy tarczę, która w najlepszy możliwy sposób broni nas przed koronawirusem. Broni przed tymi strasznymi zgonami. Tą tarczą są szczepionki. W Polsce przeciwko COVID-19 w pełni zaszczepionych jest około 21 milionów osób. To nieco ponad 50% całej populacji. We Francji minionej doby potwierdzono ponad 200 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 180 osób. W Hiszpanii w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano blisko 162 tysiące zakażeń. Z kolei w Izraelu już mówi się o podawaniu 4. dawki szczepionki przeciw COVID-19 kolejnym grupom. Teraz przyjmują ją medycy, a miałyby ją dostać także osoby z osłabionym układem odpornościowym. Władze Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie liczą, że jeszcze dziś 80 lekarzy wycofa złożone wcześniej wypowiedzenia. Wieczorem udało się podpisać porozumienie. Dyrekcja placówki zadeklarowała podwyżki. Uzależnione są one jednak od zwiększenia wyceny procedur pediatrycznych, tłumaczy dyrektor Wojciech Cyrul. Jak przyznaje, istniała groźba, że ze względu na brak lekarzy od 1 stycznia konieczna będzie ewakuacja 3 oddziałów szpitala. Porozumienie jest ważne, nie będzie ewakuacji pacjentów, to trzeba uspokoić rodziców. Natomiast realizowalność niektórych postanowień zależy po prostu od tego, czy świadczenia zostaną urealnione, wycena świadczeń zostanie urealniona. W sprawie podpisanego porozumienia dyrektor placówki 11 stycznia ma spotkać się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych 50 minut rozmawiali przez telefon. Joe Biden powiedział Władimirowi Putinowi, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odpowiedzą zdecydowanie, jeżeli nastąpi inwazja na Ukrainę. Biały Dom do krótkiej informacji w mediach społecznościowych dołączył zdjęcie Joe Bidena siedzącego za biurkiem ze słuchawką przy uchu. Z kolei w komunikacie prasowym podkreślono, że amerykański przywódca zasygnalizował swojemu rozmówcy, że Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami zareagują zdecydowanie na dalszą inwazję Rosji na Ukrainę. Prezydent Joe Biden poparł działania dyplomatyczne w celu deeskalacji napięć w ramach Rady NATO-Rosja oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Inicjatorem kontaktu był Władimir Putin. Na początku grudnia politycy odbyli wideokonferencję. Tydzień po niej Rosja wystąpiła do Zachodu o gwarancję bezpieczeństwa, w tym obietnicę o nieprzyjmowaniu Ukrainy do NATO. Kolejne dyplomatyczne zabiegi w sprawie kryzysu ukraińsko-rosyjskiego rozpoczną się 10 stycznia w Genewie. Z Miami Piotr Orłowski, Polskie Radio. Służby badają okoliczności tragedii, do której doszło w miejscowości Unewel w województwie łódzkim. 4 osoby zmarły, prawdopodobnie w wyniku zatrucia dymem. Ofiarami są matka i 3 jej dzieci. Rzecznik Łódzkiej Straży Pożarnej Łukasz Górczyński mówi, że strażacy zgłoszenie o zadymieniu w budynku dostali po 14:00. Nie udało się jednak uratować rodziny. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy z domu objętego pożarem ewakuowali 4 osoby. Niestety wszystkie te osoby to ofiary śmiertelne. Wśród nich 39-letnia kobieta oraz 3 dzieci w wieku 3, 5 oraz 9 lat. Niewykluczone, że dym wydostał się po porannym rozpaleniu w piecu przez nieszczelną instalację grzewczą. Resort Kultury będzie współprowadził przez kolejne 3 lata Filharmonię Łódzką. Umowę podpisali wicepremier Piotr Gliński i marszałek województwa Łódzkiego. Dotychczasowa współpraca przyniosła wiele znakomitych rezultatów, mówi wicepremier. Efektem tego wszystkiego jest nie tylko płyta Bacewicz, no ale także pierwszy Fryderyk w historii Filharmonii Łódzkiej. Koncerty skrzypcowe Emila Młynarskiego w wykonaniu Piotra Pławnera i orkiestry Filharmonii Łódzkiej uzyskały tę prestiżową nagrodę. To jest dowód, że dobrze ta instytucja jest prowadzona i nasze decyzje dotyczące wsparcia przynoszą spodziewane efekty. Do Filharmonii Łódzkiej w ramach wsparcia z ministerstwa trafią 3 miliony złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę, mieli państwo. No i nie wiem. Nie wiem naprawdę, czy będą to dobre informacje, czy złe, bo to zależy, kto czego oczekuje. Ale przechodzę do konkretu. Ostatni dzień roku 2021 pochmurnym będzie i deszczowym w przeważającej części kraju. Promieni słońca mogą jedynie wypatrywać mieszkańcy Dolnego Śląska. I tutaj bardzo ważne informacje dotyczące temperatur, bo niedawno przecież na minusie wszystko się rozgrywało, a teraz, drodzy państwo, dziś od 3 stopni na Podkarpaciu, 10 w centrum do nawet 12 na zachodzie kraju. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny w porywach od 65 km na godzinę do nawet 100, ale to w górach. Trójka. Program trzeci. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak ty, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz na ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz na ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz na ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Ci klucz na ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wyjdź do domu, dam ci klucz na ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Siódma dziewięć, Łukasz Sobolewski, kłaniam się, dzień dobry, to ostatni poranek roku 2020. 21. Może chcą Państwo podzielić się z nami refleksjami na temat ostatnich 12 miesięcy? Może komuś czegoś życzyć? Może komuś za coś podziękować? Jeśli tak, jesteśmy otwarci, czekamy pod numerem telefonu 22 i 7 3. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah. Na zegarach do wieczoru sylwestrowego, mili Państwo, jeszcze bądź tylko kilkanaście godzin, zależy jak na sprawę spojrzeć. Jak ten wieczór Państwo spędzać będą? Zapewne część z nas odpuściła wielkie bale, imprezy, wyjazdy do hotelu, czy to ze względów epidemicznych, czy ze względów budżetowych. W końcu za nami święta, które tradycyjnie demolują nieco nasze portfele i konta, ale jest też oczywiście spora grupa osób, wśród nich mówiący te słowa, która lubi tak zwane domówki i spędzanie czasu z najbliższymi sprawia nam przyjemność. No i tu pytanie, jak ten wieczór dodatkowo uatrakcyjnić. No po pierwsze, właściwie punktem wyjścia, tak myślę, dobra muzyka, prawda? To tutaj polecamy się na dzisiejszy wieczór. Mamy dla Państwa coś absolutnie specjalnego i wybornego, to po pierwsze. No, ale po drugie jeszcze dobrze by było mieć coś do tego. Coś na stole na przykład, może planszówkę jakąś fajną. I tu zmierzam już w stronę konkretów i naszego kolejnego tematu. Monopoly, jedna z najbardziej znanych, rozpoznawanych na świecie planszówek, dziś obchodzi 86. urodziny, a może uściślając, mija 86 lat od momentu, kiedy opatentowano tę grę i to całkiem, myślę, dobry pomysł, by właśnie dziś też wieczorem znalazła się ta gra na naszych stołach. Kupno, sprzedaż, budowa domów i hoteli, inwestycje czy opłaty czynszu. Każdy, kto zetknął się kiedyś z grą Monopoly, słyszał te słowa wiele razy. Mimo tematyki dotyczącej świata dorosłych, gra masowo zainteresowała starsze dzieci i młodzież. Na tyle, że grają w nią kolejne pokolenia, a ona sama zyskała status kultowej. Gra kluczowa dla historii gier planszowych, bo rzeczywiście jest ona rozpoznawalna, ma jakieś swoje walory edukacyjne. Michał Sieńko, Fundacja Animatorów i Twórców Kultury Trach. Mechanika tej gry jest taka sama jak właśnie w latach 30., kiedy ona powstawała. I to jest mechanika trochę przestarzała. Natomiast nie przeszkadza to, żeby w Monopoly dobrze się bawić i mieć poczucie, że ten czas spędzony nad planszą jest wartościowy. Monopoly pokazała, że temat gry może być poważny, no bo to miała być gra o zarządzaniu nieruchomościami. Wcześniej gry kojarzyły się raczej z grami dla dzieci. Z biegiem lat gry planszowe nawiązywały nie tylko do sytuacji znanych z życia codziennego. Pojawiały się tytuły czerpiące z gatunku fantasy, czy oparte na filmach, bajkach i książkach. Trudnym okresem dla tego segmentu było pojawienie się komputerów i gier wideo. Gry analogowe stanęły jednak do rywalizacji, a dziś ponownie święcą triumfy. Na rozwój renesansu zainteresowania planszówkami wpłynęły dwa czynniki. Dostęp do informacji o planszówkach i dostępność w sklepach. Po 2000 roku nastąpił rozkwit platform, które pozwoliły komunikować się między sobą i wtedy fani gier mogli się ze sobą dogadać, poznać, wymieniać emocjami i wrażeniami z rozgrywek i to wszystko niesamowicie rozkręciło cały planszowy fandom. Marcin Korzeniecki, prezes Stowarzyszenia Gier Planszowych Gambit z Gliwic. Dzisiaj, jeżeli ja chcę kupić planszówkę, wystarczy kupić ją w dowolnym sklepie internetowym i mam ją po dwóch dniach w domu lub wychodzę do supermarketu i tam mam całą ścianę planszówek dla początkujących. Łatwa dostępność, przejrzyste reguły i walory integracyjne. To mocne strony planszówek, które powodują, że często goszczą one przy okazji spotkań z rodziną czy grupami znajomych. Poza graczami amatorami prężnie rozwija się też segment oddanych fanów tego hobby. Klubów gier planszowych istnieje w Polsce już ponad 80. To są ludzie, którzy zrzeszają się i spotykają cyklicznie albo w domach kultury, albo w szkołach. Poza tym gracze komunikują się ze sobą przez platformy social medialne i spotykają na takich olbrzymich zlotach, które my nazywamy konwentami. Pandemia powywracała nam nasze zamiłowanie do góry nogami, ale ci ludzie, którzy do tej pory nie interesowali się planszówkami, nagle, żeby oderwać się od ekranu, bo było go już za dużo w naszym życiu, zaczęli iść w stronę planszówek. Tak więc wieczorem i w starym i w nowym roku nie zapomnijmy o planszówkach, czy to analogowych, czy cyfrowych. No właśnie, oderwanie się od ekranu to jeden z wielu powodów, dla których warto po planszówki sięgać. Sam osobiście mam kilka ulubionych, choćby wspomniane Monopoly, ale też Carcassonne, Władca Pierścieni czy Zmiennice. A jak to u Państwa wygląda? Może macie swoją ulubioną i chcecie w dwóch słowach o niej opowiedzieć? 2 2 7 3. Czekamy na głosy w tym temacie, podobnie jak na życzenia noworoczne, sylwestrowe, bo kto powiedział, że trzeba z nimi wstrzymywać się do okolic godziny 24. strzelam w Sylwestra. Do zastosowania się do tej zasady zachęcają nie tylko organizacje prozwierzęce, ale też i służby porządkowe. Jak huk petard wpływa na zwierzaki? No i to nie tylko te domowe, ale także i te mieszkające w ogrodach zoologicznych na przykład. Jak im pomóc w tę ciężką, niewątpliwie dla nich noc? Proszę posłuchać. Jeżeli widzimy, że pies jest zdenerwowany. Justyna Piesiewicz, trener, behawiorysta. Że się boi, że się trzęsie, ma uszy podkulone, chowa się, to być blisko niego. Mówić, słuchaj, jest okej, jestem przy tobie. Puściliśmy fajerwerki wcześniej niż Sylwester, żeby zobaczyć, jak reaguje i po prostu przyzwyczaić ją lekko. Lekko się przestraszyła, ale nie wyglądała na jakąś szokowaną bardzo. To powinniśmy robić systematycznie przez kilka miesięcy przed tym okresem. Unikanie miejsc szalonych. Hanna Wojciechowska, prezes Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Wspomaganie się farmakoterapią, ewentualnie olejem z konopi leczniczych. Wszystkie te zwierzęta zamykamy do pomieszczeń, żeby nie miały bezpośredniego kontaktu. Krzysztof Kelman, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Po pierwsze z tym hałasem, po drugie z tymi zjawiskami świetlnymi, na które też są szalenie wrażliwe, bo mają wzrok bardziej wrażliwy od ludzkiego. Te wszystkie petardy błyskające w środku nosy tak samo działają na nie stresująco, jak i ten huk. Wiem od kolegów z innych ogrodów, gdzie ogrody są położone jakby bliżej miasta, bliżej centrum, czy też bliżej osiedli, gdzie takie petardy są wystrzeliwane, no że to jest jednak duży stres dla zwierząt i zdarza się nawet, że kończy się stratami. Tak się boi wybuchów, tak. Wystrzałów. Dla niego to jest coś przerażającego i no dla mnie też, więc Sylwester jest dla nas przez fajerwerki bardzo stresujący. Najbardziej niebezpieczne są petardy. W momencie, kiedy jest coś rzucone, psy, które nie mają pojęcia, co to jest, mogą pobiec za tym, mogą próbować aportować. Słyszałam o takich przypadkach, gdzie no, petarda wybuchła tuż pod psem. Jak widzimy, że coś tam strzela, to staramy się no, iść do domu. Zasłonić bardzo dobrze kotary. Zgłośnić muzykę. Można puszczać na przykład szum lasu, czy szmer potoku górskiego, coś takiego, co tym zwierzętom się będzie kojarzyło z wolną przyrodą. Czasami też można w ogóle wsiąść w samochód i gdzieś podjechać do lasu, tam gdzie będzie cicho, po prostu, bo też tak ludzie robią. Jak będziecie go bronili? Prawdopodobnie Sylwestra też spędzę z nim na podłodze w łazience. No i jest to wyzwanie, wielkie wyzwanie dla naszych zwierzaków, dla psiaków. Sam osobiście się o tym przekonałem wiele lat temu, podczas pierwszego Sylwestra z moją sunią adaptowaną ze schroniska na paluchu, kiedy ze stresu i ze strachu praktycznie zdemolowała łazienkę, starając się schować gdzieś w jakąś nierealną, malutką, wąską szczelinę. Proszę mieć to z tyłu głowy dziś wieczorem i w nocy. A temat ten podjął Przemek Cięgotura. We'll be right back.